سلام به می ورولې کدا خوبان گلی تلاړې نسیم چې د کلا د جانان گلی تلاړې نسیم چې د کلا د جانان گلی تلاړې سلام به می ورولې کدا خوبان گلی تلاړې نسیم چې د کلا چیت کلا د جانان کنی تلاڑی دستر گو پا بڑو دا کو سولار جارو کڑا دستر گو پا بڑو دا کو سولار جارو کڑا کو سولار جارو کڑا واپس ران شدل تک دی گران کنی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کنی تلاڑی سلام به می ورولې کدا خوبان کنی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کنی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کنی تلاڑی د بدر او خواند پمینائی کا کل کا نشان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کلی تلاڑی سلام بامی ورڑی کدا خوبان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کنی تلاڑی وطن دا پیغمبر دے ڈیر عزت لری دنیا کے وطن دا پیغمبر دے ڈیر عزت لری دنیا کے عزت لری دنیا کے یادی گی بادی تل چی قدر دان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کلی تلاڑی سلام به می ورولې کدا خوبان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کلی تلاڑی دارشنا لہا مغنی دا وطن وطن ڈے نا زمین دے گلو نبا اگوری کبستان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا دا جانان کلی تلاڑی سلام بامی ورولی کدا خوبان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا دا جانان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا د جانان کلی تلاڑی دیدن یا پزل گے د جہد من دان یار مان دے دیدن یا پزل گے د حسن زیب دل یار مان دے حسن زیب دل یار مان دے صدیق عمر علی کو دا عثمان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا دا جانان کلی تلاڑی سلام بامی ورڑی کدا خوبان کلی تلاڑی نسیم چیت کلا دا جانان کلی تلاڑی نسیم چیت